عبد النقاط وحق عمرو بن الفضل حول عن عائشه رضي الله عنها انها قالت عن هند بنت عتيبة قالت يا رسول الله ابا سفيان رجل شقيق وليس يعطيني ما يكفيه وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه. باب النفقات وحق المملوك النفقة الخاصة. النفقة واجبة النفقة تجب نفقة الغير تجب খরচা দেওয়া অন্যের প্রয়োজন হইবে বাচ্চার প্রসাদ আছে বাচ্চাদের উপরে বাপের মানে কি আর আছে غلام کا مالک پر خرچہ واجب ہے ایک دن کرنے خرچہ واجب ہے حق المملوک اپنا جب غلام تھا کہ غلام کی حق یہ نہیں تھی الفصل اول فری فصل عائشہ قالت ان ہند بنت عتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہند جو عتبہ کی بیٹی ہے اور حضرت معاویہ کی ماں ہے ابو سفیان کی بیوی ہند ابو سفیان استری حضرت معاویہ ماں اور عتبہ قالت یا رسول اللہ عتبہ نے کہا یا اللہ کا رسول خاتمہ کر دیں سے مسلمان ہوئے رسول تار سامی ایک آگ مسلمان ہوئے কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে যত জেহাদ ছিল সব জেহাদের মধ্যে কমান্ডার ছিল আবু সুফিয়ান একটু আগে দেওয়া মক্কা দিয়ে রসুলাম মক্কা ঢুকার আগে দেওয়া মুসলমান হয়ে গেছে তিন আবাস বিয়ান এই মেয়েরা সহজ আবু সুফিয়ান হয় তার জন্য শাহি হন এক শব্দ হয় শাহি شاہی کا معنی ہے وکیل اپنے پاس جو ہے وہ کسی کو دینے کا نام نہیں لیتا ہے اور حریص کا معنی ہے دوسرے کے گھر میں جھوٹنا اچھا ہے میرے گھر میں آ جائے ایک دلے ہو گئے شاہی بن شرک بہت خراب شرک ان امت کے خراب ہو جانا سے حریص اپنے گھر میں جان دوسرے کے گھر میں جا جو ہے میرے گھر میں آ جائے اور بقی اپنا گھر کا ایک چیز دوسرے کے گھر میں آ جائے پلائی سے اڑتی نہیں مایوکتی نہیں اور مجھے نہیں دیتا ہے اس وقت تو واجب ہے میرا خرچہ مجھے نہیں دیتا ہے مایوکتی نہیں جو مجھے جبایت کرے بولا بھی میرے اولاد کو کرے ایک دو خرچہ دینا যে আমার প্রযুক্ত পরিমাণ হয়ে যায় আমার ছেলের জন্য পরিমাণ হয়ে যায় কোনো রকম বাসা যায় যা দেয় ইন্ডিয়া মা আসার জমি মাগার সুরত মে দু মাই উসে লে তো সব সময় ঘরে থাকে না ঘর থেকে চলে যায় তো ঘর থেকে গেলে তো আমি দেখি সুন্দরী হয়ে গেলে আমি জানি কম আছে মানে কামে লাগছে গম প্রত্যেককে এক কেজি দিয়ে দেবে এর বেশি আমার কাজ ہم جو کہ چھ گھر کے لیے گئے کام ہم جو بھی کام اور ادا کر دی گئی تو پانی اللہ ما اخذت منه مگر اس مال میں سے جو میں لے لو وہ لا یعلم اور وہ نہیں جانتا ہوں سے جانتا ہوں قال خذی ما یکفی حضور نے فرمایا تو لے لے وہ مقدار جو تم کو کفایت کرے وہ والا تاکہ اور تیرے اولاد کو کفایت کرے حضور بولے تمہیں لے لو جیسے تو تمہیں جتنا پریمان ہے تو سیر و جتنا پریمان بل معروف دستور کے معاف یہ نیما سے تمہارا سے رکن ملو اتنی میں جا کر اس کرے وہ حساب تو ہی گئے خرچہ কাফায়েত মুদ্দিত দিব এরকম দিব যে হ্যাঁ যথেষ্ট পরিমাণে হয় আর অন্যের কালাম শোনা যায় গেছে আজনবী আজনবী তো কিন্তু আজনবী দুরস্থ নেই আজনবীর কথা শোনা যায় আছে মসজিদের নেই আর খাটের মধ্যে যাওয়ার যদি ইনসানি জমা ইয়াক করা হোক মানুষের বিবাদ করা প্রিয় জায়গা আছে মসজিদ জন্য এই কথা হুকুম এখান থেকে পাওয়া যায় চলো মান যাব মান যাবে যাবে এই সুন্নত রাউরাম আর মান যাব পরে হওয়ার সুন্নত রাউরাম আর এই সুন্নত রাউরাম আর এই সুন্নত রাউরাম আর এই সুন্নত রাউরাম আর এই سے روایت ہے کے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اعطى الله احدكم خيرا جب اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کو مال دے دے خیر سے مال مراد ہے جب میری سکل رکشے میں میلے سے پیسہ پیسہ اذا اعطى الله احدكم خيرا جب اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کو مال دے دے نفسی تو اپنے نفس سے شروع کریں پتم بھیا جیا کی کرے خوب کھائے ناشتہ کھائے پہلے بیٹھتی ہی اور اپنے بیٹھتا ہے جبن کا کرتے پائے تخن نجر پیڑ پرسن اور نجر پریوار پرسن یہ مقدم جدی ان کو ٹکا ایئر پر چلو عن ابي هريره رضي الله عنه ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعام وكسوه ولا يكلف من عمل الا ما يطيق رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا مملوک کے لیے غلام غلام تھے فرمایا اگر زمانہ غلام چلا غلام کے لیے اس کا کھانا دینا ہے مالک کو وقت ساتھ ہو پینے کا پڑھا دینا ہے ولا يكلف من العمل اور غلام کو ایسا عمل کی تکلیف نہ دے ما لا الا ما یتیق مگر جو اس کی طاقت رکھے غلام ایک مدد روزہ ٹائم کے بارے تم ہی جو روزہ دے دے تو بھی جاتا ہے یہ تو بھی کاش تار چھتی ایسے اتو تو کاش کوئی من کر دیتی چلو عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوان جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل الله اخاه تحت يديه هل يطعمهم مما ياكل ولي البسم بما يلبس ولا يكلفه من عمل ما يظلمه فان كلفه ما يظلمه بل يعينه عليه متفق عليه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے اخوانكم یہ غلام آدیا اخوانكم تمہارا بھائی ہیں جعل الله تحت ايديكم اللہ تعالی نے ان کو کر دیا ہے تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہارے ہاتھ کے اودینے کو ہے تم یہ لوگوں چلاؤ جعل اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے ہمارے ہاتھ کے نیچے کر دیا انہوں کو. فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدیہ, جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو اس کے دونوں ہاتھ کے ماتحت کر دیا ہے, فلیطعم مما یطعم, تو اس کو کھلائے جو وہ کھائے. عرب میں یہ دستور ہے, عرب میں دیکھو دستور سب ایک کر دیا. فلیطعم مما یأکل, اور وہ کھائے اس کو کھلائے. ولیلبس مما یلبس, اس کو پہنائے جو وہ پہنتا ہے. ولا یکلفہ من العمل, اور ایسے عمل کی تکلیف اس کو نہ دے. نہ یغلبہ, جو عمل اس پر غالب آ جائے وہ غلام مغلوب ہو جائے. اور فرق ہو جاتا ہے, فإن کلفہ, اور تکلیف دے ما یغلبہ, جو اس پر غالب آ گیا غلام پر. فلیعنہ علیہ, وہ خود مالک اس کی عادت کرے, مالوں کو ذرا شاید جو کرے. حضرت ابو ذر مستحب ہے, ورنہ غلام کا لباس غلام کا کھانا جیسا اور عمر کے پاس اس کا وکیل آ گیا تھا. عبداللہ عمر کاسی تار وکیل رکھتے عبداللہ عمر. فقال عبداللہ نے کہا, آتیت رقیق قوتہم, تم نے غلام کو کھانا دے دیا ہے. اور غلام کے سے کھانا دے اور دنیا دریا سے کہ تم یہ کیا کچھ نہیں غلام کو کھانا دے کھانا دے سو نہیں کہیں میں اس کو لا. وکیل نے کہا نہیں. قال فان طلق, عبداللہ عمر کا جا تو فعاتی ہی اس کو کھانا دے دیں. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کباب النسل آثمن, آدمی کے لیے آدمی گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے, آدمی گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. ان یحبس عمن یقول یملک قوتہ, روک کے رکھے اس سے وہ کھانا جس کا وہ مالک ہے. مانو سے گناگار ہر جن جتشت یہ نجر کا سے بند کر دیکھو دارخانہ وہ مالک, تمہیں تو کھانا مالک بنائے گی سے تمہیں کے وکیل کے تمہیں کھانا دیو نہیں کر یخ پیسہ روک کے رکھتے ہم نہیں یخ میرے کو کوتا ہو اس آدمی سے جس کا کھانے کا وہ مالک ہے کرانے کا مالک ہے. پھر دن کپا دن جس نے مرے اس پر آسر کافی ہے, مرد کے گناہ کے لیے آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے. میں خود ضائع کر دے کھانا اس شخص کا جس کو وہ کھنا لے کا کھتکلاتا ہے, جا کے کھانا تا کھانا نشٹ کر دیے پھر وہ ذمہ دار گناہ گناہ گناہ رکھو. تعالی مسلم تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ تمہارے کسی کے خادم نے اس کا کھانا تیار کیا ہے, صنعا کھانا تیار کیا ہے کھانا تیار کر سکے, سننا جا بھی جاؤ بھی, پھر وہ خادم کھانا لے کر مالک کے پاس آیا ہے. وقت ولی تھر رہو دفاع نہ ہو, حالانکہ اور مملوک تکلیف اٹھایا ہے، ملیہ تکلیف اٹھایا ہے، اس کے گرمی کا کھانا پکانے کے وقت گرمی کا تکلیف اٹھایا ہے، اور دکھا نہ ہو اور کھانا پکانے کا تو دھواں کا تکلیف اٹھایا ہے، پر یہ عیب ہو ہو مالک کو چاہیے غلام کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے، تم ہی اٹھاؤ ہمیں کہیں پلیا کل اور غلام کھائے اس کے ساتھ، بھائی کا تعام مصروفاً قلیلاً، بس اگر کھانا تھوڑا ہو قلیل ہو اور وہ کھانا بیجن ہو گیا پلیا کا یدی اکلتن اور اکلتیں، بس چاہیے کہ مالک رکھ دے غلام کے ہاتھ میں ایک لقمہ اور دو لقمہ، ایک دو لقمہ رکھ لے دو ایک لقمہ یا ہاتھ دے گا ایک چھکا دو ایک لقمہ کون کرے تمہار کو دے گا کر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا ہے ان العبد بے شک کے غلام اذا نفع لسیده جب کہ خیر خواہی کرے نفع خیر خواہی کرے اپنا سردار کا واحسن عبادت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اچھی طرح ادا کرے فلہ اجرہ مرتین اس غلام کے لیے اس کا ثواب ہوگا دو مرتبہ، ایک مرتبہ مولا کے ساتھ خیر خواہی کا اور دوسرا مرتبہ ثواب اللہ کے عبادت اچھے طرح ادا کرنے کا۔ چلو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے نعمیا للملوك غلام کے لیے بہت اچھا ہے، نعمیا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے غلام کے لیے مملوک کے لیے ان یتوفاہ بحسن عبادت ربہ کہ اللہ تعالیٰ غلام کو وفات دے دے اپنے رب کی عبادت کے بہتر طریقہ سے، وطاعت سیدی اپن سردار کے اطاعت کے ساتھ، نعم لہو بہت ہی اچھا ہے یہ غلام کے لیے، جتنا غلام اللہ نے مدد کرے مالک کو ختم تو کرے یہ غلام بنے خاص کلاس کر عن جرير رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اذا ابقى العبد جب کسی کا غلام ہو غلام بھاگ گیا نالوں کو کہا نہیں بھاگ گیا لم تقبل صلاۃ غلام اگر نمازی ہو نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہ ہونے کا مطلب ہے نماز کا خوف نہیں ملے گا پھر پڑھنا نہیں لے گا۔ افی روایت نان ہو اور دوسری روایت جریر سے ایما عبدین جو غلام ابا کا وہ بھاگ گیا ہے فقط بر آپ ذمت تو مالک سے اس کی ذمہ پاک ہو جائے گا، مالک یہ ذمہ نہیں جدی نے کی دار الفر بتایا اور حضیرہ تک ہمارے بھرا ہے مالک یہ ذمہ افی روایت دن دوسری روایت میں مان دو اور جریب سے ایما عبدین جو غلام ابا کا من موالی ہے اپنے مولا سے بھاگ گیا ہے فقط کفر اس نے کفری کیا ہے یعنی کافر کی طرح فعل کیا ہے حتی یرجع الیہ یہاں تک کہ اپنے مالک کے پاس واپس آئے، مالک کا سے پھر آسر آگے نکل سکتے ہوئے خود ہی کرتے کافر خدمت کر سکتے مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا ہے کرم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت عبد ابو ہریرہ سے روایت ہے قال اس نے کہا سمعت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول من قذف مملوک جس نے اپنے غلام پر تہمت لگایا ہے زنا کی وہ ہوا بری اور مما قال حالانکہ غلام پاک ہے جو مولا نے کہا ہے قیامت کے دن اس کو کوڑا لگایا جائے کیا کوڑا قدر قدر ہم کہتے دنیا دنیا تو مولا کہا مگر اگر مولا ایسا ہو جیسا کہا ہے تو کوڑا نہیں لگائے گا مطلب بنائے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول حضور فرماتے ہیں من ظلم غلاما لہ جس نے اپنا غلام کو مارا ہے غلام نے یہ حق نہیں دیا ہے اور لطما ہو یا تو غلام کو تھپڑ دیا ہے ایک تھپڑ جسے کہنا کفارا تو اس کا کفارا یہ ہے وہ غلام کو آزاد کر دے ابھی مسعود الانصاری سے روایت ہے قال كنت اضرب غلاما لي میں اپنا ایک غلام کو مارتا تھا تم تو اصل بھوکن پر کون مار اصل کو غلام میں غلام کو مارتا تھا اپنا غلام کو پاس میں تمہیں نکال تھی بس میں نے اپنے پیچھے سے سنا ساؤتن آواز کو مت کسی ایمن سمے کسی کی آواز سن لیا مین کال کی ساؤتن اینا ابا مسعود جان لے اے ابا مسعود یا ابا مسعود جان لے اے ابا مسعود اللہ اخدر اللہ البتہ اللہ البتہ البتہ اللہ تعالیٰ زیادہ قادر ہے تجھ سے تو جیسا کہ اس غلام پر مالک ہے تو مت کی بیشی شکتی رکھے تمہیں تو مالک اور بھیجے گے یہ مملوک میں کھا دے اللہ تعالیٰ سے اتنی بھی شکتی ہے پلتا حق کو میں پھر کے دیکھا پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پکتو یا رسول اللہ اللہ کا رسول وہ حرم دیو چیتا ہے اللہ کے رسول یہ غلام اللہ کے خوشنو دی کے لیے آزاد ہے فقال اما لا لم افعل حضور نے فرمایا اما اگر لا لم تفعل تو نہ کرتا یہ کام لا لفا لفا لفا حق کرنا تجھ کو آگ چل آگ دے دیتا آگ تجھ پر آگ جلتا آگ تجھ کو جلا دیتا وإن والدي يحتاج إلى مالي وقال حَتَّى وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ وَأَوْلَادُكَ مِنْ أَبِيكَ كَسْبُكَ وَأَوْلَادُكَ مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكَ وَمَا أَبُو جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الفصل ثانی دوسری فصل عامر بن فائد کو بیان کرتے ہیں اپنے باپ فائد سے اور فائد بیان کرتے ہیں عامر کے دادا سے انا رجلن اتى النبي صلى الله عليه وسلم ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے فقال ان لی مال وہ کہتے ہیں کہ بے شک میرا مال ہے بین والدی یحتاج الى مال اور میرا والد میرے مال کے محتاج ہیں ہمارا باپ تو برائی سے باپ مال نہیں باپ ہمارا مال محتاج فقال انت و مالك لی والدی جو نے کہا تو اور تیرا ماں تیرا والد ہے تو بھی باپ کے وسیلہ سے آیا ہے اور تیرا مال بھی باپ کے وسیلہ سے آیا تو اور تیو اور تیرا ماں تیرے والد کے لیے ہے تمہار والد وفات کرتے ہیں والد جدی سیرے باندلہ دے جنا کرے پھلائیں تو تمہارا اولاد تمہاری کمائی کے اپنے سے ہے اتم کمائی سے ہے تمہارا اولاد تمہارا اتم کمائی کلو من کشت اولاد تم کھاؤ تمہارے اولاد کے کمائی سے اولاد کمیٹی کتنی خرچ ملتا ہے باب ابو داؤد اور نواجہ چلو بہن ہو بہن مان ابھی نام کرتی تھی ہم نے روز رانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن فائد اپنے باپ سے وہ دادا سے رغم کرتے ہیں ہم رجل ایک شخص اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقال انی فقیر وہ آگے کہتے ہیں میں فقیر ہوں محتاج ہوں لیس لی شیئن میرا کوئی شے نہیں ہے ہمارا کونو جنس نہیں ہم یہ تو محتاج ولی یتیم اور میرے ذمہ یتیم ہے ہم ذمہ یتیم سے فقال کل حضور نے فرمایا اس کو من مال یتیم تم اپنے یتیم کے مال سے کھاؤ یتیم کے مار سے کھاؤ لیکن سخت ہے تین سخت غیر مشرقی غیر حال غیر مشرقی فضول خرچی نہ کرنے والا ہو فضول خرچی کو سنا جتنا کھاؤ اتنا کھاؤ بیسی کرنا بنا متبادل اور جلدی کرنے والا نہ ہو متبادل جلدی جلدی جلدی کرو نا جانے کے خواہ ٹائم سے خواہ ٹائم میں آگے کر لیا غلام متا اصل اور جمع کرنے والا نہ ہو بہر مسلمین فضول خرچی کرنے والا نہ ہو غلام متبادرین بہر مسلمین غلام متبادرین اور جمع جلدی کرنے والا نہ ہو ولا متاثرین اور جمع کرنے والا نہ ہو غیر مسلمین فضول خرچی کرنے والا نہ ہو ولا متبادرین جلدی کرنے والا نہ ہو ولا متاثرین اور جمع کرنے والا نہ ہو تین تین شرط رواہ داؤد النسائی وابن ماجہ کرو سلامت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یقول فی مادن الصلاتہ وما ملکت ایمان رواہ البیحقی فی شعب ایمان رواہ احمد و ابو داود عن علی نقل ام سلمہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتا ہے انہو کانا یقول فی مادن وہ بیان کرتے ہیں حضور کہتے تھے اپنی بیداری میں الصلات الصلات یعنی نماز کو قائم کرو، اقیم الصلات اقیم الصلات نماز قائم کرو، صفت الصلات الصلات وما ملکت ایمانکم، اور غلام بادیوں کی رعایت کرو، اور غلام بادیوں کی رعایت کرو، غلام بادی سمجھ اندر جب رہتا ہے اگر تیار رکھو صاحب البیاقی کے سوئی امام اور ابو احمد اور دوت ہم علی کی نقرہ ہم ابھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یا بکر جنہ دستہی کو ملکہ کے روان کرنی کو اتنی نماز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سیئ الملکات غلام بادیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، غلام بادیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، غلام بادی شرطی اوسط ویوہار کرنے والا جنت رہے گا جائے گا، بہت ساتھی دیا جاتی وہ روا دل میں جی اب نماز روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الملکات غلام باندی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا، اچھے معاملہ کرنے والا، یہ منن یہ برکت ہے، حسن الملکات یہ منن غلام بادی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا والا برکت ہے، جب برکت کرنا اور اصول خلق شوب اصول خلق شوب اور بد خصلت یہ نحوست ہے، اصول خلق بد خصلت یہ نحوست ہے، خراب خصلت لے یا منحوس یا بے برکت کرنا ہو تو اب ابو داؤد ارم عرفی غیری مصابی ہے ما بعد علیہ کی ہے من قوله والصدقة تمنع احدكم والصدقة تمنع اور صدقہ کرنا یہ روک دیتا ہے میت کا سوء بری موت کو، اور صدقہ روک دیتا ہے بری موت کو، صدقہ کے لیے خراب موت پہ جب مدد ہے، جب ایکسیڈنٹ ہوا گیا ایکسیڈنٹ ہوئے مارے گئے صدقہ کرنے والا ایکسیڈنٹ ہوئے مارا گیا اور صدقہ تو تمنا نیتا سو اے اور صدقہ روکتا ہے بری موت کو، خراب موت کے صدقہ روکتا ہے، اور بدو زیادہ تم بلعب اور نیکی کرنا عمر کے اندر بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنا عمر کے اندر زیادتی کرتا ہے، زیادتی بار کرتا ہے نیکی کر لے الپ عمر انیک کا سر ہے، حضرت ثانی بھی رحمت اللہ ایک کمپنی کا دراز کرتے ہیں، اور بالکل زیادہ ذکر عمر اور نیکی کرنا عمر کا اندر جا چکی ہے، اس گانا سے تاکہ سنی تھا کرتا ہوں کی جب کے لیٹ سے ہر لیٹ سے یہ کم سن کر چاہیے سن کر اور اچھی کرے انہوں نے ہاتھ گیا کھاتے کھاتے گیا انہوں نے ہاتھ جنتا تھا انہوں نے ہاتھ کاس کرتے تھا سفر بس ابھی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم غلامه جب تمہارا کوئی غلام کو مارے اپنے شاگرد کو مارے فذكر الله غلام نے اللہ کا ذکر کیا فرفعوا ایدیہ تم اپنے ہاتھ کو اتارو جارے مت کسو تب تک ہاتھ اٹھاؤ کہنو اللہ نام لے سے اللہ بڑا برکت والا نام اللہ نام لے سے ایک نام لے پڑا جیت بڑا انہیں کریے ہو اذا ظلم احدكم غلامه جب تمہارا کوئی غلام تمہارے فادر اللہ ذکر اللہ غلام نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کا دیا پر پڑھو آئی دیا اور میں اپنا ہاتھ کو غلام سے اٹھا دوں ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقول حضور فرماتے ہیں من فرق بین والدت وولد تھا، جس نے تفریق کیا ہے والدہ کو اس کے لڑکا کے درمیان، ماں کے ماں خاندان کے درمیان پتی کے پس سے، خاندان کے ایک زندگی سے ماں کے آپ زندگی سے، فرق اللہ بینہ بین حیدتہ، اللہ تعالیٰ بھی تفریق کر دے گا اس کے درمیان اور اس کے محبوب کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن تمہارا گھوم تو مت بدل اس میں داخل کرے تم ایک ہمیں جیتا ہوں گے، ماں آپ سے سفر کو کہو تمہیں جیتا جو میں نے کیا بالغ نہ بھر نہ بالغ ہو رہے اے اور بالغ ہو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کیا ہے ماریا اور سیرین کے درمیان، ماریا کو اپنا رکھا ہے سیرین کو دوسرے کو دے دیا ہے، دونوں بہن ماریا سیرین وہاں علی حضرت علی تعالیٰ وہ کہتے ہیں وہاں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین، حضور نے مجھ کو دو غلام دیا ہے، آپ بھائی دونوں بھائی ہیں، پابے تو احد ہونا میں نے ان دو غلاموں کے ایک غلام کو بھیج دیا ہے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ماں پالا غلام کا، حضور نے مجھ کو کہا ہے یا علی ماں پالا غلام کا، تیرا غلام کیا ہوا پاپر تو ہو، تو میں نے خبر دی ایک غلام کو بھیج دیا ہے، فقال ردہ ردہ، حضور نے فرمایا ہے اس بھائی کو واپس کر لو، بھائی کو واپس کر لو، بھائی دے گئے بدل کو دکھا لو، تمہیں غلام تمہارے پاس دیا تھا، پھر نیجی رواج پہ نیجی اور نواز ہے بین جاریت والدہ، تفریق کیا ہے ایک باندی کے درمیان آباد کے درمیان، پانا ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو منع کر دیا، ہم جانے سے فرق دل بیا اس نے بیع کو واپس کر دیا، باہو ابو دوت من قطع کر دیا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال ثلاثن، حضور نے فرمایا تین کام ایسے ہیں، من کن فیہ یسر اللہ راحتہ اطرہ جنہ، وہ تین کام کسی میں ہو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے ان کے موت کو اور اس کو جنت میں داخل کرے، تین دے جنس ارکما سے تین دے جنس جدی تمہار مجھے تھاکے اللہ تعالیٰ مجبر سمجھ تمہار محکم رکھے سہز کرے گا اور جنت کو داخل کرے گا، تین دس تیتون بھی ضعیف کمزور پر نبی کرنا، کمزور پر نبی کرنا تمہار کمزور ایسے گھروں میں دے ادھر پڑے نرم ویوہار کرو، اور شفقت علی الوالدین اور مہربانی کرنا ماں باپ پر، واحسان الی المملوک اور مملوک پر احسان کرنا، اب ترمذی وقال هذا حدیث غریب عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا علی عن ابی امامہ ابی امامہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبا لغلام لعلی غلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے غلام دیا ہے. فقال لا تضرب ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہا اس غلام کو منع نہ مارنا. بینی محیط اندر اہل سرات, کیونکہ مجھے منع کر دیا گیا ہے نمازیوں کو مارنے سے, اللہ تعالیٰ منع کر. وقت رائے تو اسلی, میں نے اس غلام کو دیکھا نماز سکتا ہے, یہ نماز حاضر عبد المساجی اہم مجمال دار تسمیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کر دیا ہے مسلمیوں کو مارنے سے, مسلمی نہ طلب ہونا. نمازی قال جاء الى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال يا رسول الله, اے اللہ کے رسول, کم نعت عن الخادم, کتنا معاف کرو خادم کو, خادم اڈا پڈا کرے ہم کوئی بار معاف کر. پاسا کا دم تو کامو ٹو گیا. ثم عاد الى الغلام, پھر دوبارہ وہ غلام کیا ہے, سماتا دوبارہ بھی حضور خاموش ہو گیا. فلما کانت الثالثۃ, جب تیسرا بار ہوا, کان عرف عنہ کل یوم سبعین مرتبہ, باپ کرو خادم کو ہر دن ستر مرتبہ, ہر دن ستر مرتبہ معاف کرو. یعنی معاف کرنا تو اچھا ہے, اللہ تو بندہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے فائدہ کیا ہے, معاف کرنا اللہ پسند کرتا ہے. اگر غلام ستر دفعہ کیا کرے تمہارے خلاف کرے, ستر دفعہ معاف کرو. ستر یہ دین کی نہیں بتایا ہے, بلکہ جتنا دفعہ معاف کر سکتا ہے اتنا دفعہ معاف کرو. معاف کرنا اچھا ہے. قابو اودو قابو قربتی عبداللہ کامل کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, من لا اماکم من مملوک, جو مناسب ہو تمہارے مملوک کے, موافق ہو تمہارے مملوک سے, تمہارے کسی ساتھ سے ساتھ ملے تمہارا معاف ہے. من لا اماکم من مملوک, تمہارے مملوک سے تمہارے موافق ہیں, تمہارے مناسب ہیں, فاطعوہو مما تاکلو, تم اس کو کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. وقسو ہو مینا تکسو, اور پہناؤ جو تم پہنتے ہو. عمل لائے جو آج ملکم مین ہو, اور اس غلام میں سے جو تمہارے مناسب نہیں ہے, تمہارے موافق نہیں ہے. ساتر بھٹی کرتے ہو حکمت انونا ایک دور موافق نہ ساتر اٹھا پڑا پڑے, تبیعو ہو انہوں میں دکھا پڑے دو, اللہ کے مخلوق کو عذاب نہ دو. راہ احمد اور دو گزرا ہے ایک اونٹ کے پاس سے, راستہ دیا ایک کاس دیا گیا بے شک اونٹ کی چیز پھینک کے ساتھ لاکھ ہو گیا ہے نہ کھیا تار پھینک پیچ لے گئے تقال اتق اللہ خود پرنا ڈرو اللہ سے حاضر بہا یہ بھی بہت جماتے یہ چوپائے جانور جو گونگی ہیں چاپ سائر جانور طرف گونگا پتا بڑا سکتی نہیں یہ جانور مجھے الگ بھائی کرو ہر کا بہا سائے حتم تو اس پر سوار ہو اچھی حالت میں وقت کو ہاں سارے حتن اور اس کو چھوڑ کو اچھی حالت میں بالو وسطہ سوار ہو بالو وسطہ دیکھتے دیکھ کرو سائی جو آسا ہوئی نا سارا ہو رہی اگر پڑھ تو دیو نا بس ایک منٹ پڑھا رہے ہیں مائکل بیس